feet, then we can press her really easily, I think. I'm so sorry. What happened? Nou, onze honden die gingen opeens hier lopen. Ja. En toen gingen die kip, die is daar het water onder ingegaan. Oh, die zit nu daarop, omdat ze bang voor de honden was. En ik had geen, wij waren daar en ik had geen idee dat die kippen waren, joh. Dat wist ik niet. Ja, er zitten hier allerlei beesten, joh. Ik ben weer hier voor het eerst. Hoe heet dat die? Parelhoenen of zo? Pauwen. Dat ze gaat nu een net halen en dan moeten we haar kunnen pakken. Maar de kip, ik zie hem. Ja, de kip is. She's gonna grab a net. We really need something, otherwise somebody goes in the water. Ja, er zit een kip nu binnen die waterbak. I don't even know if chickens can swim. Do you know? She was swimming. She was swimming, yeah. She can be there for too long, maybe. I don't know. But now we have to take care of her. If that thing can hold me. Ah, kijk eens aan. Kijk, daar komt een schepnet aan. If that thing can hold me, then I can. Yeah, we have a net now. Oh, you already have a net. Yeah. I also, can you please go? Ja, away ik ga weg. Dit is. Er wordt hier een kip gered. There's a chicken. It got scared by some loose dogs and then it jumped into the water and now it's on the edge. The brown one, eh? Yeah. Ja, dus. Tamelijk penibele situatie voor de arme kip. En laten we hopen dat het goed komt. Er zijn genoeg mensen in de buurt.